Express niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Minister obrony deklaruje współpracę z prezydentem w kwestiach bezpieczeństwa. Będą surowsze kary za rozjeżdżanie lasów kładami i samochodami. Tegoroczne lato pod znakiem plagi os, powiemy, jak skutecznie z nimi walczyć. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje gotowość do współpracy z prezydentem w dziedzinie bezpieczeństwa. Szef MON po próbie defilady Wojska Polskiego podkreślał, że taka współpraca efektywnie działała podczas prezydentury Andrzeja Dudy. Ja daję ręką imię tego. Jestem najlepszym dowodem, że można. Wierzę, że z drugiej strony będzie pozytywna odpowiedź. My to oferujemy. Słyszałem deklarację pana prezydenta, więc wierzę w to, że będzie dobrze. Najbliższą okazją do współpracy będą nominacje generalskie, tradycyjnie wręczane przez prezydenta 15 sierpnia w Dniu Święta Wojska Polskiego. Awantura podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Rano na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie prezes PiS złożył kwiaty przed pomnikami Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Na miejscu była też obecna grupa przeciwników Jarosława Kaczyńskiego, która w czasie jego przemówienia wznosiła okrzyki kłamca. Tego się tak panicznie boją! I te śmiecie, które tu stoją, nie mówię tu oczywiście o tych, którzy nas wspierają, ale tego boją się także i ci, którzy dzisiaj siedzą w rządowych urzędach. Uczestnicy antypisowskiej pikiety mówili, że są przeciwni upolitycznianiu sprawy katastrofy smoleńskiej. My chcemy, żeby to się skończyło, to co tu się dzieje, te miesięcznice i kłamstwo smoleńskie, żeby zostało wreszcie raz wyjaśnione. Nie było żadnego zamachu, była katastrofa i trzeba uczcić pamięć zmarłych, nie w taki sposób robiąc szopki i dzieląc naród. Od 15 lat, znaczy kłamstwo smoleńskie Kaczyńskiego. Formalnie albo nieformalnie, ale wpisują się w narrację Putina. Jarosław Kaczyński mówił, że jego brat zginął, bo ośmielił się postawić tamę rozwojowi rosyjskiego imperializmu. Rozjeżdżanie lasów kładami i motocyklami powoli staje się plagą. Tylko w lasach w okolicach Szczecina wykryto 3,5 tysiąca nielegalnych rajdów po lesie. To o 15% więcej niż rok wcześniej. Takie rajdy to ogromne zagrożenie dla przyrody, mówi Adam Pietrzak z Lasów Państwowych. Hałas, który wywołują, to jest coś, co przeszkadza nie tylko ludziom, ale to jest realne płoszenie zwierzyny. Często do tego dochodzi po prostu niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych, bo przecież kładami czy motocyklami krosowymi ci sprawcy poruszają się nie tylko po drogach leśnych, ale często rozjeżdżają po prostu ściółkę. Obecnie za wjazd do lasu można dostać mandat do 500 zł. Trwają prace nad podwyższeniem kar. Ponad 600 pielgrzymów w Iraku trafiło do szpitala po zatruciu chlorem ze stacji uzdatniania wody. Poszkodowani mieli problemy z oddychaniem. Do incydentu doszło w nocy na trasie między dwoma szyickimi miastami, Nadżafem i Karbalą. Pielgrzymi szli właśnie do Karbali, gdzie znajdują się sanktuaria imama Husajna i jego brata. Tam będą obchodzić 40-dniowy okres żałoby, podczas którego upamiętniają śmierć Husajna, wnuka proroka Mahometa. W wakacje osy potrafią dać się we znaki, a w tym roku, jak szacują naukowcy, jest ich więcej niż zwykle. Sprawdzamy, czy jest sposób, by skutecznie je odstraszyć, nie zagrażając przy tym sobie. Jesteśmy w restauracji i pijemy podpiwek. To jest przyczyną tego, że te osy się pojawiają. W Grabówce było ich sporo, w Wasilkowie, na plaży, wszędzie są. To pewnie dlatego, że ciepła zima było, no i nie miały jak wymaznąć. Mam działkę za Kuglowym Mostem i tam jest oblężenie ich. Os może być więcej, dlatego że mamy bardzo ciepły rok. Doktor Agata Kostro-Ambroziak z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Odżywiają się pokarmem cukrowym, czyli na przykład spadzią albo nektarem. Jako taki szczytowy drapieżnik jest bardzo ważne. To są przydatne owady. Dopóki ich sami nie prowokujemy, to nie powinny atakować. Żeby poradzić sobie z ich natrętną obecnością, niektórzy radzą, żeby w pewnej odległości pozostawić jakieś ogryzki lub trochę dżemu. Tymianek, mięta czy bazylia odstraszają osy, ale również cytrus rozkrojony i wbity do niego pewna ilość goździków. W Białowieży była położona cytrynka. O, ponoć wanilia działa. Coś słodkiego, do czego osy lecą? Nie odganiać, one też nie lubią agresji. Klimat.

Królestwo Roślin. Lato 2025. Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Słuchają Państwo audycji poświęconej roślinom i roślinomaniactwu. I zgodnie z moją zapowiedzią 2 tygodnie temu, dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego już zakwitło, no już właściwie przekwitło. Na szczęście pozostały materiały internetowe, można sobie obejrzeć. Pracownicy Ogrodu Botanicznego nagrali to niezwykłe, rzadko wydarzające się w takich sztucznych warunkach wydarzenie. Oczywiście oszczędzony będzie nam zapach. Ten zapach, dodam, nie jest zbyt przyjemny, bo dziwidło przyciąga różnego rodzaju zapylacze, które lubią takie zapachy dla człowieka, niezbyt sprawiające nam frajdę. Niemniej jednak polecam obejrzeć te materiały. Natomiast my wracamy z powtórkami różnych fragmentów rozmów, które są ciekawe, które opowiadają o roślinach w jakiś niezwykły, nowatorski sposób. Dziś wybrałem kilka takich fragmentów, które osadzają myślenie o roślinach w kontekście filozoficznym, socjologicznym czy artystycznym. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone. Love it.

Program Trzeci Polskiego Radia. Love. Królestwo Roślin. Lato 2025. Wciąż trwają wakacje, więc podróżując po Polsce, po świecie, pamiętajcie, że rośliny to też niesamowity przedmiot, niesamowity obszar do różnorodnych eksploracji. Warto się im przyglądać, warto zwiedzać rośliny, może dziwnie to brzmi, ale tak, warto zwiedzać rośliny w sensie parków, lasów, zwracania uwagi na różnorodność gatunków, bo to może nam przynieść jakieś niezwykłe inspiracje, również takim osobom, które na co dzień na rośliny nie zwracają uwagi, traktują je jako tło. Pamiętajcie też, że ciągle mamy do wysłuchania podcasty z poprzednimi audycjami. Możecie wejść na stronę Trójki, na strony Polskiego Radia albo na Spotify. I tam wszystkie audycje, również te, których fragmenty dzisiaj mogliśmy wysłuchać, one wszystkie tam są w całości nagrane. Tymczasem miłych wakacji, bo jeszcze troszkę ich zostało. I do usłyszenia za 2 tygodnie. Hope nobody comes to tame her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa. And put the beep on.